aslamtu nafsi ilaika ya rabbal wujud ya kariman nabtaghi karamal wujud ruhi wa qalbi fidaka rabbi ya mawjud maulaya antal habib antas sami'ul qarib sayyidi antal mujib adrikna ya manusia larut dalam kesedihan.